राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंच में विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री परमात्मा का ऐसा विधान है कि मनुष्य मात्र संसार से ऊंचा उठ सकता है, अर्थात सुख दुख से रहित होकर बहुत आनंद में रह सकता है। मनुष्य मात्र किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी देश का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी पारसी, कोई क्या हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, और इसके सिवा धनी हो चाहे निर्धन हो, चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो, सबके सब उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। संसार की स्थिति एक दो की नहीं हो सकती। दो आदमी भी समान धनी नहीं होंगे, समान अकल वाले नहीं होंगे, समान योग्यता वाले नहीं होंगे, समान बल वाले नहीं होंगे, समान बुद्धि वाले नहीं होंगे, दो ही नहीं होंगे बरोबर, फर्क रहेगा उनमें। और परमात्मा तत्व में सबके सब एकदम सम हो सकते हैं। लोग जो संसार में समता की इच्छा करते हैं, संसार में समता होती है प्रलय होने पर, मरने पर, मरने पर एक हो जाए सब, मरने पर सब एक हो जाएंगे, अलग रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे संसार में समता होगी तो महाप्रलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। संसारी एकता में तो है प्रलय, और परमात्मा की एकता में है मुक्ति। इस बात को खूब आप ध्यान से सुने और समझे, कृपा करें। उस मुक्ति में हम सब एक हो जाते हैं। क्या कहते हैं, क्या भरोसा इसका, इसमें क्या पता ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आपको पता बताऊं, जागने में आप और हम सब एक नहीं होते, पर गाढ़ी नींद में हम दो होते हैं क्या? गाढ़ नींद आ जाती है तो इसमें आप अलग होते हैं, हम अलग होते हैं, हमारी अवस्था अलग हो रही, आपकी अवस्था अलग होती है। कोई भाई बताओ, जब गहरी नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत में अलग अलग रहेंगे, पर गहरी नींद में क्या हम अलग अलग रहेंगे? पता है कि वो वहां है, वो है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वेश है, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, ये साधु है, ऐसा रहेगा? किसी मन में शंका हो तो पूछ ले। तो जब संसार से हम विमुख हो जाते हैं तो सब हम एक हो जाते हैं, और संसार के सन्मुख होते हैं तो दो भी एक हो नहीं सकते। ये संसार में एक तरह जी जाति बन एक साथ खाओ रहते पियो सब एक हो जाए असंभव है। होगा तो बपल होगा महान अनर्थ होगा मरेंगे, ये होने वाली चीज नहीं है। एक कैसे हो जाएंगे, हाथ की अंगुलियां भी बरोबर नहीं है, शरीर भी बरोबर नहीं है, चेहरा भी बरोबर नहीं है, पगड़ी बांधे तो पगड़ी एक समान नहीं होगी, 100 आदमियों के 2 आदमी भी मिलेंगे नहीं, सुख दुख भी समान मिलेंगे नहीं, विद्या भी समान मिलेंगे नहीं, धन भी 2 का समान नहीं मिलेगा, पद भी समान नहीं मिलेगा सबको, थोड़े आदमियों को मिल जाए पर उनमें भी एक नहीं होंगे। मेरी बात का गहरा अध्ययन करें, इस बात का ठीक विचार करें, फिर शंका हो तो यूं भी पूर्जा दे सकते हो, ज्यादा शंका हो तो एकांत में मिल सकते हो। तो परमात्म तत्व में हम सब एक होते हैं और संसार में सब भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हो भी एकता, और एकता होते ही भिन्न भिन्न, ये संसार का स्वरूप है। गीता के 6:32 श्लोक में आता है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योगिनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सब योगी हमें श्रेष्ठ योगी वो बताया है भगवान ने। 6:32 श्लोक याद कर दो, फिर ठीक हम देख लेना। आत्मोपमेन अपने शरीर की उपमा, शरीर में हाथ पांव अंगुली कोई भी बरोबर नहीं होते, परंतु पीड़ा में फर्क होता है क्या? हाथ में कांटा कट जाए, पैर में कांटा कट जाए तो पीड़ 2 तरह की होती है, और कांटा निकल जाए तो उसका सुख बरोबर अनेक तरह का होता है। बीमार हो जाए, बीमारी बीमारी एक है, पर बीमारी सभी एक नहीं होती। खास बात है, आप ध्यान दें, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योगिनः सुखं वा यदि वा दुःखं। सुख दुख बरोबर नहीं होते, पर सुख दुख बरोबर होते हैं, सुखी दुखी बरोबर नहीं होते, सुखी दुखी बरोबर नहीं होते, सुख दुख बरोबर होता है। कहते सुखी दुखी बरोबर नहीं होते, सुख दुख बरोबर कैसे होता है? खूब आप ध्यान दें कृपा करके। दुख में आदमी रोता है तो रोने में भेद होता है क्या? तो ये मारवाड़ी रोना है, ये बंगाली रोना है, ये गुजराती रोना है, ये कर्नाटकी रोना है, ऐसा होता है, ये अंग्रेजी रोना है, हिंदी रोना है, और हंसना होता है तो ये तो हिंदी हंसना है, ये तो अंग्रेजी हंसना है, ये तो कर्नाटकी हंसना है। भाषाएं अनेक तरह की है, अरे 200 देश बताते हैं, उनकी वेशभूषा भाषा मिलती नहीं, पैरा एक नहीं मिलेगा, चेहरा एक नहीं मिलेगा, सुख दुख एक मिलेगा, सुख में सुख होना और दुख होना बरोबर है। उन दोनों में क्या है खास कि दुख किसी को नहीं हो, सुख सभी को हो, ये खास बात है। समता नाम क्या है? आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति, शरीर जैसे उपमा सब शरीर हमारा एक है, पर दुख किसी अंग में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पैर के दुख हो तो पड़ा रहो, कोई हर्ज नहीं है, माथा का दुख तो दूर करना है, कहीं का दुख अच्छा नहीं है, सुख सब जगह अच्छा है। तो दुख सुख एक समान है, और एक तात्विक बात है कि सुख दुख से ऊंचा जाने पर महान एकता है, महान एकता, और बहुत बड़ा आनंद है। सुख और दुख 2 है, और आनंद और अनानंद दो है क्या? आनंद होते ही एक हो जाएगा, सुख दुख दो है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो है, क्या सूरज में भी रात और दिन दो है? वहां दिन नाम नहीं कह सकते, दिन नाम रात्रि की अपेक्षा है, रात्रि करता दिन है, दिन की अपेक्षा रात है। परंतु जहां दिन देने वाला दिन नाम नहीं है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा तहां नहीं मोह निशा लवलेशा। भगवान दिनेश है, दिनेश ये रात दिन है, दिन का है। और मारवाड़ के उतावड़ो धनी, उतावड़ो धनी एक है, तावड़ो धनी है सूरज, तो तावड़ो धनी है वो एक है। तो हमारे यहाँ कभी तावड़ आ जाए, कभी छाया आ जाए, कभी रात आ जाए, कभी दिन आ जाए, कभी वर्षा आ जाए, कभी काल पड़ जाए, कभी जमाना हो जाए, कभी हवा चले, कभी गर्मी आवे, कभी सर्दी आवे, ऐसे संसार में दोनों बदलते ही रहेंगे। किसी की ताकत नहीं है कि संसार में एक समान कर दे, कोई कर ही नहीं सकता। अरे एक समान होते ही प्रकृति की साम्यावस्था होने पर महाप्रलय हो जाएगा। संसार विषमता से ही चलता है, समता में प्रलय हो जाता है, और परमात्मा के यहाँ समता में मुक्ति हो जाती है, आनंद हो जाता है। सुख दुख से ऊंचा आनंद है, आनंद में दो नहीं है, सुख दुख में दो है। तो दुख किसी को नहीं हो और सुख ही सभी को हो, ये धारणा संतों की है। संत महात्मा क्या होता है कि सुख दुख दोनों को समान मानो, आत्मोपमेन अपने शरीर की उपमा के समान, शरीर में किसी देश में भी दुख न हो, ऐसा संसार में किसी को भी दुख न हो। और शरीर में जैसे हरदम सुख रहे, ऐसे संसार सभी सुखी हो जाए, ये संतों का लक्षण है, ये महात्माओं का तत्व की जीवन मुक्त पुरुषों का लक्षण है। सुख हर सही जड़ दुख बिन खाही, दो सम धीर धरे मन माने, सुख होने से राजी हो जाए, दुख होने से रोने लग जाए, ये संसारी काम। दो सम धीर, जो पंडित है वो समान है, सुख दुख दोनों समान, ना सुखी होते ना दुखी होते। परंतु संतों में एक बात विलक्षण और है, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुखी से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं, ये संतों के लक्षण है, महात्माओं के लक्षण है। उस संतों की ये चाल होती कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ये संतों का भाव होता है। दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। अब ध्यान देकर सुने, ये तुम्हारा लेने के देने पड़ गए, ये तो बड़ी आफत आ गई। कहते क्यों? हम हमारे दुख से दुखी होते थे तो अपने तो सुखी कर लेते, अब दुनिया के दुख से दुखी हो गए तो उस दुख मिटेगा कभी? दुनिया के दुख से जो दुखी हो जाएगा उसे दुख कभी मिटेगा? क्या दुनिया मात्र में दुख मिट जाएगा? क्या दुनिया मात्र में कोई न कोई दुखी है तो उसे दुख हो जाएगा? तो ये तो दुख मोल ले लिया। अरे सुख होने से सुखी तो दुनिया मात्र सुखी हो जाएगी कभी? तो तात्पर्य क्या हुआ? खूब ध्यान दें आप लोग, कृपा करें। दूसरों के दुख से दुखी होने पर क्या होता है? कि तो आपके दुखी होने पर दुख क्या होता है बताओ? अपने दुख हो तो हम क्या करते हैं कि अपने दुख को दूर करने का इलाज करते हैं, चेष्टा करते हैं। ऐसे ही मात्र दुखी दुख करके उसे दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं संत। अपने सुख होने से अपने सुखी रहते हैं, ऐसे दूसरों को देख करके सुखी रहते हैं। तो अपने समान सुख दुख होता है, इसका तात्पर्य सब सुखी हो जाए, दुख कोई न रहे, ये भाव रहता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का मतलब रोना नहीं है, रोना भी होता है, मगर रोना और तरह का होता है। अपने दुख से रोना और तरह का होता है, दुख दूसरे के दुख से रोना और तरह का होता है। अपने दुख से तो दुनिया मात्र रोती है, भेड़ बकरी गाय भैंस जो जानवर वे भी अपने दुख से रोते हैं, पर दुख से दूसरे दुख से नहीं। दुनिया मात्र भी अपने दुख से रोती है, अपने सुख से राजी होती है। तो संत महात्मा का लक्षण क्या है कि दुखी कोई न रहे, सबका दुख मिट जाए, सब ही सुखी हो जाए। तो वे दुखी होते हैं, वो दुख दूसरे से दुखी होना, दुखों से दुखी होना और चीज है, अपने दुखी से दुखी होना और चीज है। अपने दुख सुख से दुख सुख होते ही नहीं, संत महात्मा अपने दुख से दुखी नहीं होते। बुखार रह जाए तो नहीं होते, घाटा लग जाए दुखी नहीं होते, पीड़ होते ही दुखी नहीं होते, बुखार आ जाए दुखी नहीं होते, पुत्र मर जाए तो दुखी नहीं होते, माँ बाप मर जाए दुखी नहीं होते, पर दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। कहते पीड़ा होने से भी दुखी नहीं होते और स्वस्थ होने से सुखी नहीं होते, इसमें थोड़ा भेद है। आप कृपा करके समझे, ध्यान दें, बहुत बढ़िया इलाज है ये, सत्संग में मिलता है, हमें तो सत्संग से मिला है। क्या है, दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, इसका अर्थ क्या, दूसरे को सुखी बनाने के लिए चेष्टा करते हैं और दूसरों को सुखी देख करके सबको सुखी बनाने की चेष्टा करते हैं। चेष्टा उद्योग ऐसा होता है, परंतु दूसरे की पीड़ा से उसकी पीड़ा नहीं हो जाती, दूसरे के बुखार से उनको बुखार नहीं हो जाता। संतों को क्या दूसरे बुखार देते अपने बुखार चढ़ जाएगा, दूसरे फोड़ा हो गया तो अपने फोड़ा हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है। मानो दुख दूर करने की चेष्टा में अपने समान ही सबका दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं और सुख होने पर अपने समान ही सबको सुखी बनने की चेष्टा करते हैं। क्रिया करने में जैसे अपने दुख को दूर करने की क्रिया होती है, ऐसे सबके दुख दूर करने की क्रिया होती है और सुख अपने लिए चेष्टा करता है, ऐसे दुनिया के लिए सुख दुख दूर हो जाए ऐसी चेष्टा करते हैं, ऐसा सिद्धांत रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, ये भाव। दूसरे के दुख से दुखी होने का मतलब, जैसे मनुष्य साधारण अपने दुख को दूर करने का इलाज करते हैं, ऐसे मात्र प्राणी के दुख को दूर करने का इलाज करते हैं। अब मातृ प्राणी क्या लगे, जो सामने आ जाए, जिसे ज्ञान ही नहीं उसे क्या करे, अपने भी मूर्छा हो जाए, हम क्या करते हैं, अपने को मूर्छा हो जाती है तो दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं, सुखी नहीं करते हैं। ऐसे दूसरा कहीं सुखी दुखी पता नहीं, पता लग जाए वहां दुखी है तो दूर करने की चेष्टा करेंगे। अभी नागौर बस्ती में करू से डूब गए, तो आप ध्यान दो, मैंने कुछ सुना है कि घर डूबे, घर ऊपर पानी हो गया, घर तो रह गया नीचे, पानी ऊपर हो गया, घर दिखे ही नहीं कई फुट। अब इतना दुख हो गया तो के लोगों की सहायता इतनी आई जो रोटी कपड़ा की कोई कमी नहीं रही। ये क्या है, पर दुख दुख, वे दुख ही है तो उन्हें अंदर ही कमी नहीं रह जाए। कई संस्थाओं को गीता प्रवेश वाले पहुंचे और कई संस्था है और कई पुरुष सुख पहुंचाने पहुंच गए। ताट लाकर कर दिया, त्रिपाल लाकर बना दिया, भोजन बना बनकर दे दिया, हेलीकॉप्टर से ऊपर से रोकियों पर शादी, ये क्या दूसरे के दुख से दुखी होना है? तो वे दुख थोड़े बुखार थोड़े चढ़ गया उनको, वे थोड़े पानी में डूब गए, पानी में थोड़े डूब गए दूसरे क्या वे पानी में डूब गए, सब पानी में डूब जाए ये नहीं। जैसे पानी में डूबने वालों को दुख होता है ऐसे अपने डूबने पर निकलने की इच्छा होती है, वैसे ही सबको निकलने की इच्छा होती है। ये संतों का लक्षण है। जिन जिन भाइयों ने सेवा की है तो वे सज्जन है, साधु जन है। ये सदा ऐसा अपना भाव रहे, सदा जीवन मात्र में कोई दुखी न रह जाए, सभी सुखी बन जाए, तो सबका दुख दूर कर दे ये हाथ की बात नहीं है। सबको सुखी बना देना हाथ की बात नहीं है, पर उनकी चेष्टा में कमी नहीं होगी, उनके उद्योग में कमी नहीं होगी, उनके पुरुषार्थ में कमी नहीं होगी। उनका जो आरंभ है, उद्योग है, पुरुषार्थ है, चेष्टा है, वो सदा सबको सुखी बनाने की होती है, किसी को दुख न रह जाए ऐसा। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे दुख से दुखी होना का मतलब कि अपने दुख को दूर करने की जैसा चेष्टा होती है वैसी ही दूसरों के दुख दूर करने की चेष्टा होती है। अब इसमें एक और बात है, यहाँ तक समझ गए ना? जैसे अपना दुख दूर करने की हरेक चेष्टा होती है ऐसे मुझे दुख दूर करने की चेष्टा होती है, अपने सुखी होने के जरिए सबको सुखी करने की चेष्टा होती है। सेज लखन सी रघुवीर जी सीताराम जी की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं कि जिमी अविवेकी पुरुष शरीर नहीं, जैसे अज्ञानी अविवेकी शरीर कोई पालता है वो अपने शरीर के लिए चेष्टा करता है, ऐसे सीताराम जी को सुख बनाने की चेष्टा करता है। अविवेकी पुरुष है नहीं, विवेकी नहीं, विवेक ही अपने शरीर की इतनी चेष्टा नहीं करता, वो कहते हैं शरीर तो मरने वाले क्या है, ये तो मर जाएगा, मर रहा है तो मरता ही है, शरीर हरदम मौत में रहता है, हरदम समझते कि मरे जिस दिन मरेगा ऐसी बात नहीं है, निरंतर मर रहा है, एक पलक भी जी नहीं रहा है, हरदम मर रहा है। कि हरदम कहा मरता है, जीता देखते हैं, जिस दिन जन्मे थे उतनी उम्र आज है क्या, जितने दिन आ गए उतने मर गए कि नहीं, उतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं आ गई, मौत के और हमारे जितनी दूरी थी हमारे मौत से, जितने वर्ष आए उतनी दूरी कम रह गई कि नहीं, तो मौत में जा रहे सभी, सोता है तो मौत में जाता है, बैठा है तो सूत में जाता है, नींद लेता है मौत में जाता है, खाता पीता है तो मौत में जाता है, पाप करता है तो मौत में जाता है, पुण्य करता है तो मौत में जाता है, सत्संग करता है तो मौत में जाता है, कुसंग करता है मौत में जाता है, मौत में जाना रुकता ही नहीं कभी किसी अवस्था में किसी के लिए, निरंतर मृत्यु में शरीर तो सदा ही मृत्यु में रहता है और स्वयं सदा ही अमर रहता है। ठाकुरपणा मर गया, पर आप मर गए क्या? आप तो वही है, बालकपणा मर गया, बालकपण को आप दिखा सकते हो, अपना बालकपणा दिखाओ, ये मेरा बालकपणा कैसे दिखाओ, मर गए होते कैसे? आप आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। अब समझो कि 9:01 आया है, मैं आया जब 8:30 में एक कम था, तो इतनी देर सब मर गए, इतनी उम्र हमारी कम हो गई कि नहीं, किसी के बहम तो पूछो, प्रत्येक मिनट में मर रहे हैं मात्र प्राणी, जितने मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ये मकान हो चाहे कुछ भी हो, सबके सब प्रतिक्षण मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर अभाव में जा रहे हैं, निरंतर ये मृत्यु लोक है, ये मरने वाला कोई लोक है, या मरने ही मरने वाले रहते हैं, चाहे वृक्ष हो, चाहे मकान हो, चाहे आदमी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई हो, सब मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए हैं और मर ही रहे निरंतर, सिवाय मरने के और कोई काम खास नहीं है, खास काम मरना है, और कोई खास काम बताओ। इसका ब्याह किया तो इसके ये बड़ा होगा कि नहीं कि पता नहीं, कि ये पढ़ेगा कि नहीं कि पढ़ेगा पता नहीं, इसका विवाह होगा कि नहीं हो कि पता नहीं, ये धनी बनेगा गरीब बनेगा पता नहीं, इनके बाल बच्चे होंगे ही नहीं कि पता नहीं, मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कुछ नहीं, कब मरेगा, मरेगा अगर तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना ही है लोग में और है ही नहीं जयराम जी, और कुछ नहीं है, खास चीज तो मरना है, दूसरे सब विकल्प धनी होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा मंदा होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सब संदेह है, पर मरने में संदेह नहीं है, निस्संदेह बात है उसका तो कोई प्रयत्न नहीं, और संदेह की बात में रात दिन लगे रहे। सज्जनों बहनों भाइयों सोचो, आप मृत्यु से रहित तो हो सकते हैं, मनुष्य शरीर का खास फल आप मृत्यु से रहित हो जाए, इसलिए ही मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर का सुखी दुख होना तो पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, वृक्ष होते हैं, अगर दावा पड़ जाए तो जल जाए, कहीं गर्मी पड़े तो कुंगला जाए, तो सुख दुख तो वृक्षों को ही होता है, और वही आप हुआ तो मनुष्यता क्या हुई, खास मनुष्यता है कि आप सुख दुख से ऊंचे उठे आनंद हो जाए, खास क्यों कि आप आनंद रूप हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें आप नहीं, जल चरक थल चरक नभचर सब जीव, और ये जल चेतन स्थावर और जंगम ये सब जीव है, कई भेद है इनके, मैंने वृक्ष है लता है इसमें भी जीव है, चलते फिरने वालों में जीव है, तो जीव मात्र ईश्वर का अंश है, चाहे वो वृक्ष जोनी में है, चाहे मनुष्य जोनी में, चाहे गधे की जोनी में, चाहे कुत्ते की जोनी में, चाहे सूर्य की जोनी में हो, जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन मानो जड़ नहीं है, चेतन है, अमल मानो शुद्ध है, और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सुख नहीं सुख राशि, राश क्या कहते हैं, राश ढेर हो ढेर राश कहते हैं, बल्दा की राश राश कहते हैं, पर धान की राश है, बाजरी की राश है, मानो बाजरी का ढेर बहुत बाजरी, ऐसे ये जीवात्मा सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है, दुख तो इसने मोल लिया है, दुख इसका साथी नहीं है, दुख किसी को सुहाता नहीं है, ये सदा सहज सुख राशि इसका स्वरूप है, अगर ये संसार ये सुख दुख को छोड़ दे तो सहज सुख राशि आनंद मिलेगा, सहज सुख राशि नाम है आनंद, सुख दुख से ऊंचा उठना, ये सहज सुख राशि है जीवात्मा, क्योंकि सहज सुख राशि परमात्मा है, और परमात्मा का खास अंश है, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन है, ऐसे ये भी सच्चिदानंद घन है सहज सुख राशि, सो माया बस भय गुसाई बंदो कीर मरकट के नाई, वो माया बस हो गया, माया बस हुआ है था नहीं, बंदो कीर मरकट के नाई, तोते की तरह और बंदर की तरह बंधा है, कीर मरकट दो उदाहरण दिए, तो तोता को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कि जो तोता कहीं फिरते वहां एक से हो जाते हैं, तो वहां एक बधिक पकड़ने को जाता है, एक जल की कुंडी भर ली, उस पर एक लकड़ी रख दी, उसमें एक बहुगली बना दी, ऐसे कुंडा, अब वो जाता है पानी पीने के लिए, लकड़ी नीचे होता है तो ये घूम जाती है, तो वो सब लटकता है वहां, अब चारों तरफ तो कुंडी की दीवार है, छाती ऊपर लकड़ा है और नीचे देखे तो पानी गहरा है, ऊपर देखो तो आकाश है, अब कैसे जाओगे? फंस गया। उस वृहस्पति के बाद पकड़ रहे पिंजरे में डालते थे। ये तो कीर किया है, बंदर को क्या कीर, मरकट की ना, मरकट को क्या करते हैं कि छोटे मुंह का घड़ा उसे पास चना रख देते हैं, उसमें भीतर चना रख देते हैं, वो चना खाते खाते भीतर चना देखता है तो भीतर दोनों हाथ डालते हैं, ले तुम साथ में दोनों हाथ लगा मुट्ठी भर लेता है तो मुट्ठी भर जाता, फंस जाता है। चना तो वो नहीं छोड़ता और घड़ा उसको नहीं छोड़ता, या भंसा ची चा करता है, चना छोड़ दे तो निहाल हो जाए, छोड़ चना तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, यार घड़ा बंधा हुआ था इधर, घड़ा इधर होता नहीं, चना ही छुड़ा देता है और बंधन सुधा के लिए हो जाता है। तो कीर मटकर की तरह सब जीव बने हुए हैं। तो दो दृष्टांत क्यों दिया, तो इसमें एक बात आती है, एक संत रहते थे जंगल में, उनकी दृष्टि पड़ी कि ये सुगे सभी बेचारे पकड़े जाते हैं सुआ और ये बंदर में आ जाता है, तो उसने कहा रे एक सुआ हमारे को दे दो, तो सुआ पकड़ दे, उसमें क्या बात है, महाराज ने को रोटी बाटी दे दिया, उसने सुआ दे दिया, पिंजरे में रखकर पढ़ाया, पिंजरे में पढ़ाया कि देखो सुआ जहां जड़ होना कुंडी वहां नहीं जाना, कि जड़ की कुंडी वहां नहीं जाना, सीख गया, जाओ तो किनारे पर बैठना, बीच में मत बैठना, कि किनारे पर बैठना बीच में नहीं बैठना, और बैठ जाओ नीचे लटक जाओ तो उड़ जाना बंधन नहीं है, कि लटक जाओ उड़ जाओ बंधन नहीं है, सीख गया। संतरण छोड़ दिया, छोड़ने पर दूसरे सुई पढ़ने लगे, अब नई बाणी से वही सब वही पढ़े, पांच सात दस सुख हो गए, संत समझे कि बड़ा ठीक हो गया, अब काम अपना बन गया, जिसने पकड़ा वो काम बन गया, अब वह बधिक तो वो यू खुद खुद सुख पहुंचा वहां, यू भी चलता है खुद खुद चलता है, तो वो गया वहां, तो वो जब गोल वो बैठा और नीचे लटका तो बधिक और सुख जब भैया बिठा जा पकड़ना नहीं, ठहर गया बाबा जी ने कह दिया पकड़ दिया, अब ये देखिए देखिए निकलने की जगह नहीं देखती, तो वहां लट अंदर नहीं कहता है कुंडी के पास मत जाना, जाओ तो बीच में मत बैठना, बैठ जाओ तो उड़ जाना बंधन नहीं है, बैठ जाओ तो उड़ जाना बंधन नहीं है, लट गई। और बंदर बेचारा बोलता नहीं कुछ भी, तो बन जाता है, तो दो आदमी होते हैं, एक तो पढ़े लिखे होते हैं, एक अपढ़ होते हैं, अपढ़ आदमियों के लिए बंदर का दृष्टांत है, पढ़े लिखे के लिए सुअर का। परमात्मा सच्चिदानंद गए, जीव में तो जीव में कोई फर्क नहीं है, जीव तो सच्चिदानंद रूप है, ये तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, ऐसे याद करे लटके में सही, और अन्न में पानी में, पानी में तो सुगा बन गया, अन्न में बन गया बंदर, खाने पीने में वही राग द्वेष, वही अच्छा बढ़िया माल खावा ऐसा करे, आराम से रहे सुख से रहे, बोले कि ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, आत्मा में बंधन है ही नहीं, आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है, सीख गया। और लटके वैसे ही, धन वैसे ही चाहिए, मान वैसे ही चाहिए, बड़ाई वैसे ही चाहिए, आराम वैसे ही चाहिए, जैसे अपुट को चाहिए वैसे पहले लिखे, हम सुनाते हैं तो क्या हमारे को तकलीफ चाहिए, हम भी आराम से रहे, वक्त पर रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, आराम मिले, आदर मिले, महिमा मिले, बात बताने में इतना इकट्ठा हो गया, इतनी बता दी, अगर ऐसे सुखी दुखी होते तो लटक तो ऐसी। तो वास्तव में ज्ञान जब होता है तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, उसके आचरण में भी बात है, दुखेशु अनुद्विग्नाः सुखेशु विगतस्पृह, दुख में अनुद्विग्न कोई उद्विग्न, दुख आ गया आफत आ गई घबराहट नहीं, अब सुख आ जाए तो बड़ी फूलती, सुख हर से जज दुख भी लिखा है, जो जड़ है मूर्ख है बेसमझे है वो सुख से सुख में खुशी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। दौसम धीर धरे मन माही, पंडित होते हैं दोनों स्थान है, सुख दुख बरोबर है। कहते सुख दुख बरोबर कैसे है? सुख तो अनुकूल वेद नियम सुखम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम। अनुकूल मन चाहिए हो जाते हुए सुख होता है, मन चाहिए नहीं होता दुख होता है, और सुख तो कुछ नहीं है। इस बात मैंने कहा तो मन ही काट लो भाई, एक बहम है तो मन ही काट ले, शादी होने में तो शादी मन ही काट ले, देख ले हो जाए तो नहीं होगा तो मन ही काटे, और कुछ नहीं है संसार में केवल मन ही काटे, मन ही काट ले देख ले तो बस देख ले, कभी सुखी नहीं होगा। केवल पढ़ने मात्र से नहीं, उसी पढ़ाई का अनुभव कर ले, सम दुख सुख धीर सब सबल सुख मन अपमानी उस तुल्य तुल्य मतलब तो सुख दुख में समान। तो सुख दुख समान कैसे होंगे? कृपा कर ध्यान दे, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, क्या भेद है बताओ? सुख आता हो तो अच्छा लगता है, जाता वो बुरा लगता है, और दुख आता वो बुरा लगता है जाता वो अच्छा लगता है, फर्क क्या है? आरंभ है बरूबर ही है, पर सुख को तो आदर देते हैं, दुख में घबरा देते हैं। भैया सुख नहीं रहा ऐसे दुख भी नहीं रहेगा, बुखार चढ़ जाए तो उतर जाएगा, हल्का मर जाएगा, बुखार दम बुखार नहीं रहेगा, हरदम बुखार रहेगा, कहा तो बुखार उतर जाएगा मर जाएगा, हरदम रह सकता ही नहीं दुख, किसी की दुख की ताकत नहीं जो हरदम रह सके। सुख हरदम रह सकता, आनंद हरसम रह सकता है, कभी उस नहीं होगा। बुखार आ जाए कितना ही चार पांच डिग्री तो आनंद रहता है, मस्ती रहती है, खुशी आती है, प्रफुल्लित होता है, अपमान हो जो खुशी होता है, धन चला जाए तो खुशी होता है, बेटा मर जाए तो खुशी होता है। गीता माया गता सोना गता, मानो मर गए उसकी चिंता नहीं, शोक नहीं करते, जीते उनकी चिंता भी नहीं करते। कि जीते की चिंता कौन करता है? अरे जीते की जो चिंता है ज्यादा, मर जाए तो एक बार मर गया बेचारे, पास कोई चिंता भाई कुछ नहीं, उम्र भर की चिंता है इनका भरण पोषण कैसे और ये ब्याह कैसे और इसे ये कैसे हो जाए, जीवे कैसे है, जीव का कैसे है, नौकरी कैसे लगे रहे, उम्र भर से जो हो रहे जीते बात दुख ज्यादा होता है। मरने का दुख तो खत्म हो गया, अब रो लो दो चार दस दिन रो लो खत्म हो गया, वो तो जीते रहे दुख तो उम्र भर यावत जीवन जड़ो थे, उम्र भर दुख रहना पड़ता है। बूढ़े माँ बाप का क्या करे, सोई शरीर क्या करे, ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो पंडित महात्मा होते हैं वो जीते उनकी भी चिंता नहीं करते, मर गए उनकी चिंता नहीं करते, किंतु मर गए उनके पीछे करने का काम कर दिया, नारायण बल्ले कर दिया, उसे कर दिया, तीजा कर दिया, जो कबो कर दिया, और जीते उनके लिए विवाह शादी और सब कर दिया, ठीक प्रबंध कर दिया। दुख किस बात का? किस बात की सुख? सुख दी किस बात का? तो ना सुख रहता ना दुख रहता, अलग यम दिन रात्रि बदलेगा, दिन रात की थे, दिन हरदम नहीं रहता, रात हरदम नहीं रहती। आप इतने बैठे कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें संसार में सुख न मिला हो, और ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें दुख न मिला हो। उम्र भर में कोई आदमी बताओ, आप में से खड़ा हो जाए बीच में बता दो कि हमारे दुख रहा ही नहीं कभी, और हमारे तो सुख कभी हुआ ही नहीं, मिलेगा कोई? तो रात दिन बने कैसे सुख दुख बने? सुख दुख तो संसार है ही, तो इनसे ऊंचा कब उठोगे? सुख दुख तो समान सब है, समान है, सुख हर से ही जड़ दुख मिलेगा, तो दोनों को समान समान कैसे? कि आने जाने वाले आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष्ण सुख दुख दा, आगमा पाए नो अनित्य स्थान स्थित भारत, ये आने वाले है इस बात से तुम इनको सहलो। क्या होगा? यंग ही ना व्यथ अंधे थे, जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते सम दुख से उसको अमृत तो मुक्त हो जाता है, तब तो ज्ञान हो जाता है, मुक्त सदा के लिए मुक्त हो जाए। इन दोनों को सहल है, तो सुख दुख आवे तो क्या करे आदमी, कि सुखी दुखी नहीं होए, कि नहीं होए हाथ की बात है, रोटी नहीं मिला दुखी हो जाए सब, दुखी क्यों, भूख लग गई, दुख किस बात का, भूखे हैं, ये भूख से दुख होता है, एकादशी दिन दुख होता है, भूखे तो है, उसने तो उपवास किया, खाते नहीं, एक तो रोटी मिले नहीं, जब रोटी खावे नहीं, फर्क है दोनों में, भूखा दोनों बरोबर, बस रोटी मिले नहीं दुखी हो जाता है, तो एक ऐसी करे सुखी रहता है, तो हम सुख चाहते हैं इस वास्ते दुख होता है, अगर सुख न चाहे तो दुख होता ही नहीं, कैसे सुख चाहते ही नहीं, तो सुख की चाहना का त्याग करे, इस वास्ते कामना का त्याग करके सेवा करो, गीता ने कहा सुखी होने के लिए नहीं, सबको सुख हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा काम करो तो आनंद हो जाएगा आपको, सुख दुख से ऊंचे उठ जाओगे, अपने भोगोगे तो सुखी हो दुखी होना ही पड़ेगा, ऐसा कोई संसार में सुखी मिलना असंभव है कि मिला ही नहीं, ऐसा सुखी नहीं मिलेगा जो सुखी सुख हरदम रहा, और ऐसा दुखी कोई नहीं मिलेगा दुख हरदम दुख रहा, ये तो संसार का काम है, अब सुख दुख हमारे हाथ की बात नहीं, हाथ की बात नहीं चिंता क्यों करें, और ऊंचा ऊंचा हाथ की बात, तो हाथ की बात में तो सुख की इच्छा होती है, सुख हो जाए हमारा मान भी हो जाए, आदर भी हो जाए, आराम भी रहे, रोग भी बढ़ जाए, शत्रु बढ़ जाए, सुख हो जाए, इच्छा रहती है, तो इच्छा रहने से सुख हो जाएगा, कोई भी आप में कह सकता है हम तो इच्छा के लिए सुखी हो जाते हैं, सब सुखी इच्छा सुखी हो जाते हैं, सुखी इच्छा धन की इच्छा से धन मिलता हो तो लखपति से नीचे कौन क्यों रहे हैं, लखपति करोड़पति बने अपने इच्छा से हो जाते हो। एक बात याद आ गई, दो छोकरे थे तो वे आपस में बात करते कि मेरे पिताजी को ऐसा स्वभाव था कि घी में रोटी चूर करके फिर दूध लेकर के पाया करते थे, उनके ये रोटी खाने की शौक थी हमारे पिताजी के, दूसरा बोला कि शौक तो हमारे पिताजी को नहीं थी, पर मिलती नहीं थी, शौक में कम थोड़ी है, शौक तो सबको होती है, मिलती नहीं, तो मन सही बात नहीं मिलती, अरे को नहीं मिलेगा, एक बात याद है कहने में संकोच होता है, आसाम गया तो वे थे आसाम वाले, तन से क्या गए, क्या नाम भाई, डोंगर जी बता, हाँ डोंगर जी लोहिया, वे राय बहादुर थे, वहां सरकार से राय बहादुर पदवी मिली थी, तो एक दिन में हमसे आ रहे थे मोटर में चढ़े हुए, तो हमारे साथ एक सत्संगी आदमी चढ़ गया, उतरो उसको, तो उसको उतर क्या, मैं भी उतर गया, उतरे क्यों, आप क्यों उतरे, और इसको क्यों उतारा, तो एक बात याद आ गई, आप सबने क्षमा मांगता हूं, मैंने कहा देखो आप राय बुद्धौर बड़ा मानते हो अभिमान, तो अभिमान हमारी कम नहीं है, आप वो धन हमारे अभिमान है, हमारे धन नहीं है ये अभिमान है, अभिमान कम कैसे हम, बताओ इसमें कम कैसे हो, धन में आपके बरोबर नहीं हो सकते, क्या अभिमान में भी कम नहीं हो, कम हो सकते हो, आप धन है हमारा आदमी अभिमान हो, हमारे पास धन नहीं है, यही अभिमान हमारा, उसको चढ़ा उस चढ़ेगा, हम नहीं चढ़ेंगे, उसको चढ़ा लिया, फिर बात याद आ गई, वे समझते कि भी बड़े धनी हो, तो धंधे अभिमान हमारा कम है क्या, किस बात में कम, बताओ आपके धन है हमारे धन नहीं है, नहीं का ये अभिमान है हमारे, सेठों के बड़े बड़े सेठों के नौकरी करने वाले मामूली मजदूर आप में बात करते हैं कि सेठ को धन तो मिल गया, भाग से मिल गया, सेठ में अकल नहीं है, ये पढ़ गए पंडित जी पढ़ हो गए, पढ़ गए भले ही, अकल नहीं है, तो भाई तुम बेअकली की नौकरी क्यों करते हो, माना अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना मुश्किल है। अकल का अधूरा मिलना मुश्किल है, मेरे पास अकल कम है और गांठ हमारे पास धन बहुत है। बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं अकल के अधूरे भी मिलते हैं, गांठ के पूरे भी मिलते हैं, क्या संतोष होता नहीं वो गांठ हमारे सिर्फ धन जरूरत नहीं है, ऐसे मिलेंगे। अकल के अधूरे नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो समझते नहीं, ऐसे तो मिल जाएंगे। अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलना मुश्किल है। तो इस तरह से सब में अभिमान होता है। तो भाई ये चीजों को लेकर अभिमान होता है, अभिमान तो बिना चीजें ही कर देंगे। अभिमान तो मूर्खता का भी हो जाएगा, विद्वत्ता भी हो जाएगा, धनवत्ता की हो जाएगा, निर्धनता की हो जाएगा। ये अभिमान तो छोड़ने से मिलेगा भाई, अभिमान छोड़े नहीं। निर्ममो निरहंकार से शांति पति गच्छति, निर्ममो निरहंकार वो शांति मिल जाती है। यार ये रह जाएंगे तो शांति मिलेगी नहीं। तो सुख दुख को समान समझ कर काम करें तो शांति मिलेगी। सुख दुख ही समीकृत हो, क्योंकि आगमा पाई ने अनित्य आने जाने वाले हैं सुख दुख दो। मैं तो ये बात कहता हूं कि सुखी दुखी कभी हो, राजी हो जाए कभी दुखी हो जाए। तो आगमा पाई अनित्य, आगमा पाई अनित्य वो चुप करो, यू बिच्छू उतर जी उतर जाएगी। ये तो आने जाने वाले थे, आने जाने वाले, आने जाने वाले। लड़का गिर जाए, रोने लग जाए, चोट लग गई, हमें रंग लगाए, अच्छा रंग लगा और खून आ गया, रोने लग जाए जोर से, ठीक हो गया, ठीक है कुछ नहीं है, मान किसी हुई है, दुख हो गया, हो गया कहीं दुख हो गया। पड़े रोज देख दे घोड़ा कूदे, घोड़ा कूदे कीड़े शुरू भागे, देख एक कुछ नहीं है, कोई कल्पना है। अरे दुख आ जाने घोड़ा कूद कह दो कीड़े शुरू भागे हो, मन में कभी कल्पना सुखी दुख हो गए। तो केवल मन चाहिए बात हो जाए सुखी, मन चाहिए दुखी, तो सुखी दुखी होते ही ना, वो जन्म जन्मांतरांग कभी मिटेगा नहीं। और अभी हो जाए कि भाई मैं हूँ, मेरे में तो ना सुख है ना दुख है, शायद सुख राशि है, तो अनुभव हो जाए अपने स्वरूप में स्थिति, फिर आपको विशेष नहीं करेगा। ये आगमा पाए जाने, सुख तो आने जाने वाले हैं, रहने वाले तो है नहीं। यार आप रहने वाले हो, समुख के सुखम धीर तीरम सो अमृतत्व कल्पते, वो अमर होना का पात्र हो जाता है, सदा के लिए जन्म मन से रहित हो जाता है, सुख दुख से ऊंचा उठ जाए और सत्संग से सदविचार से दुख सुख बरोबर हो जाता है, इनसे ऊंचा उठता है। ये बात पक्की है, ये सच्ची बात है, झूठी नहीं। सब धनवान हो जाए हाथ की बात नहीं है, सब पंडित हो जाए हाथ की बात नहीं है, सब राजा हो जाए, सब मिनिस्टर हो जाए हाथ की बात नहीं है, बस सुख दुख से ऊंचा उठे। हरेक भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, कोई क्यों हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, कोई क्यों हो, सबके सब मुक्त हो, सब मौज हो सकती, आनंद हो सकता, आनंद सदा के लिए तुम बुझ सकता, बात सच्ची। अब इतनी सच्ची, सब स्वतंत्र होते हुए भी इसकी तरफ छाग नहीं, केवल धन आ जाए, सुखी है धन आ जाए। आपके धन की इच्छा हो तो बड़े धनी से जाकर के मिलो, उनको पूछो कि आप तो धनवान होने, आपको तो सुख है, हृदय की बात बात तो पोल निकल जाएगी, आपको बहम है सुखी है। हड़ोदी में स्वामीदान जी थे, एक ब्राह्मण धनी आदमी थे, वो एक था अपने चमार कह दो, हरिजन कह दो किसी, उसके मन में थी कि हमारे गांव में इनके समान कोई धनी नहीं है, तो इनसे मिलना विश बात हुई, निर्धन था वो। तो उस निर्धन ने विचार किया कि हमारे धान गांव में सबसे सुखी है, तो महाराज पहले धनी होने पर भी लोटा कर सोच बारी जाया करते, आजकल सत्या बन गई तो लोटे बाहर जा रहे थे, उस जा रहा हाथ जोड़ गया, हमारे एक बात पूछ रही है, आप मिलते नहीं ऐसे तो आज मिलिए, बात पूछो, हमारे गांव में आप सबसे धनी हो तो ये बात बताओ, आपके दुख तो नहीं है, किसी तरह दुख नहीं है। तो बोले सच्ची बात में सच्ची बात पूछ रहा हूँ, एकांत पूछी है। कहते हैं मेरे दुख सीधा तेरे दुख नहीं है, मेरा लड़का है उसको दंड है तो लड़की नाराज, लड़की को दे तो लड़का नाराज, कभी मोटर खराब होती है, कभी मजूरा खराब होता है, कभी कल पुर्जा खराब होता है, कभी मशीन खराब होती है, ये रहता है। ठीक है कोई बात नहीं, जल जाए ठीक, वो समाधान हो गया, वे समझाएगा बड़ा बड़े सुखी है। तो ये बहन है आपको, ये मिनिस्टर बड़े सुखी है, पूछो आप, रात का नींद नहीं आती महाराज, वक्त पर भोजन नहीं कर सकते, ये सुख एक दुखी कैसे देख लो। तो ये सुख दुख तो भाई मन में होता है, तंदर सुखिया कोई देखा, जो देखा दुखी आ गई। कहत कबीर सकल जग दुखिया, साधु सुखी मन जीता गई, मन जीत गए, कोई संत सुखी है, कोई साधु सुखी है, कोई कृष्ण सुखी है, मन के कहने में चले, मन चाहिए बात चाहते रहेंगे तो कभी सुख दुख मिटेगा नहीं, मन चाहिए कब बात होगी नहीं, दुख मिटेगा नहीं। और सुख दुख से समान करके अपना काम भजन करने का है, सुख दुख में उलझने का काम हमारे नहीं है, ये तो आने जाने वाले हैं, ना सुख में सुख हर से जग दुख मिल गया, जड़ का बात है, अपने तो भगवान में लगना है। इस संसार का सुख मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा। एक आदमी ने कहा हमारे सुख टिकता ही नहीं, अरे सुख तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा सुख है ही नहीं, तुम्हारा सुख मिलेगा तो मिटेगा नहीं कभी, परे दुख परे सुख कैसे रहेगा, परे सुख हमारे पास कैसे रहेगा, खुद का निज सुख पर मन हो ये थीरा को समझ लेते हैं, निज सुख के बिना मन स्थिर हो भी नहीं, तो निज सुख है वो अपना वो मिटेगा नहीं, क्यों आपका खुद का है, संसार का तो ऊपर आया हुआ है, यह तो ठहरेगा नहीं, बुखार आ जाओ आ गया मिट जाएगा, तो ये सुख ठहरेगा दुख ठहरेगा, तो संसार के सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। वास्तव में जो आनंद है मौज है सुख है वो भगवान में है भाई, और सत्संग करके इस तत्व को समझे ठीक, पीछे पड़ जाओ, आपसे प्रार्थना है कि आप पीछे पड़ जाओ, ऐसा आनंद हमें मिल सकता है, बिल्कुल इस उम्र में ही मिल सकता है, और जगह नहीं मिला, देवताओं को नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर मात्र उस आनंद के लिए अधिकारी है, सबको वो सुख और वो आनंद मिल सकता है, सबको, हर एक को नहीं मिल सकता, वो सुख सबको मिलेगा, क्यों अपना सुख है वो निज सुख है, अपना निज कौन ले लेगा और पढ़ेगा कैसे ठहरेगा, सुनिए गोद आ जाएंगे भाई उधारा बेटा कब चढ़ेगा, उधारा सुख कब चढ़ेगा भाई, दूसरा आ जाओ सुख नहीं रहेगा, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य ये तृष्णा घूम गया, तृष्णा रोग चल दिया मोद रहे तो सहज ही सुख हो जाएगा, तो ये बात है महाराज, तो सुख दुख जो संसार है उससे ऊंचा उठ गया हुआ, न सुख रहेगा न दुख रहेगा, आनंद रहेगा मौज रहती है, सब दुख को सुख रही सोमृत अमर हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।